कल यूं ही दिल है नीले आसमां के वो पंछी ले साथ मुझे इस जीवन में मुश्किल आती जाती है पल दो पल के लिए बस के तू जी ले यार मेरे प्रेम की बोली बोलो दिल से नाता जोड़ो दस्तूर है जहां का इंसान तू है कहां का हर दम खुशी बांटे जा कुदरत के नजारों पंछी के परवाजों का उड़ के ले ले मजा तो साथी पंछी की तरह क्या मौसम है फूलों कलियों में दिल है नीले आसमां के तो पंछी ले साथ मुझे जानू ना मैं ना जहां सांसे चले जब तक चलता रहूं तब तक ना जाने कब हो सुबह हिम्मत से जमाने में मंजिल अपनी ढूंढूंगा आंधी हो या तूफान रुकूंगा ना मैं सुन ले जहां क्या मौसम है फूलों कलियों में धुन है नीले आसमां के तो पंछी ले साथ मुझे